لوگ کتنے پریشان ہیں کراچی کے حالات ایسے, مگر ہم لوگ دیکھیں خوش ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. اس زمانے لوگ خوش رہنا ہی بول رہے ہیں, ہے نا. حد والا کا شعر بھی ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے. اللہ کی خوشی پر جینا اور مرنا یہی محبت ہے اللہ تعالیٰ, کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم. ان کا ہی مذاق اڑائی ہے, ان کا بھی میرا بھی, سب لوگوں کا مذاق اڑایا, داڑھی رکھنے پہ, ٹخنے کھولنے پہ, بھابھی سے پردہ کرنے سے, لیڈی ٹیچر سے پردہ کرنے سے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کو اڑانے دیں, ان کا اڑانے سے کچھ نہیں جائے گا اور ہمارے مزے آئیں گے. درجہ بلند ہوتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے, ان کے تانوں کا جواب نہیں دینا. جیسے ابھی عرض کیا تھا, جفائیں سہ کر دعائیں دینا, یہی تھا مجبور دل کا شعر. ماشاءاللہ, زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. ماشاءاللہ, اللہ حضوالا کا شعر بھی ہے. دیکھیے حضوالا کیا چوٹ لگی ہے سینے میں, کہ ہم جیسے خادم کو حضوالا نے ایسے نالائق کو اجازت دے دی اور اتنے لوگ ماشاءاللہ نیک بن رہے ہیں, ماشاءاللہ ٹیم تیار ہو گئی. ایک صاحب نے اسے پوچھا آپ پہ کتنے متعلقین ہیں, ویسے میں نے کہا آپ کو مجھے یاد بھی نہیں ہے, ماشاءاللہ اتنے لوگ سلسلے میں داخل ہو گئے. حضوالا کا کیا درد دل ہوگا, جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب کی اس دل میں یا اللہ کی آگ بھری ہو. جن کی ادنا سے خادموں کا یہ حال ہے تو حضرت والا کے قلب میں کیا آگ بھری ہو. جبکہ ہم تو ابھی چل رہے ہیں اس رستے کے اندر, بیٹھے رہو جس طرح. ہمارے حضرات میں یہ خاص بات ہے کہ ہم لوگ, یہ ہمارے حضرات میں خاص بات ہے کہ بزرگوں سے ابھی تک عقیدت رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ امت کے اندر ہی ہٹتی جا رہی ہے, لوگ بزرگوں کو احترام ہی نہیں کرتے, عقیدت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت عجیب حالات ہیں بہرحال, مگر اس زمانے میں خصوصاً جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتے ہیں, اس وقت کے ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. الحمد للہ میں نے حضرت والا جانا شروع کیا تو انقلابات آئے, ورنہ ہم بھی ایسے ہی تھے. ہم نے پورا گھر تبدیل ہو گیا, والد صاحب نے داڑھی رکھ لی. سعودی عرب میں اتنے عرصے سے رہ رہے تھے, سعودی عرب میں رہنا کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ یہاں پہ سنت پہ چلیں, گناہوں سے بچیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ایک شخص سے مدینہ منورہ میں رہتا ہے مگر ہم اس کے اکرام کرنا ہے, مگر وہ مدینہ منورہ رہ کے سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو اس کا جسم قریب ہے دل دور ہے. اور ایک شخص سے امریکہ میں رہ کے, حیدرآباد میں رہ کے اور گاؤں کے اندر رہ کے سنت پہ چلتا ہے اور پورے اخلاق اچھے, معاملات اچھے, گناہوں سے بچتا ہے, یہ شخص اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے, اور یہ شخص کو اس کا دل مدینہ منورہ سے قریب ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں. اس لیے جدہ بھی چھوڑ کر آیا, چھوڑ کر نہیں آیا, لوگوں نے کہا آپ تو مکہ شریف چھوڑ کر آ گئے, مدینہ شریف چھوڑ کر آ گئے, اتنی مبارک جگہ, ہم نے چھوڑ کر نہیں آیا, اس کی محبت دل میں لے کر آیا. اب تڑپ سے جاؤں گا, اب پوری عاشقوں کی جماعت کے ساتھ جاؤں گا, کتنے لوگ دیکھیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے, میرا دین کا کام کر کے آ رہے ہو تم نے میری خاطر سے ہجرت کی, یہاں اپنے شیخ کے قدموں میں رہ رہے تھے, کتنے لوگ ماشاء اللہ انقلابات آ رہے ہیں. شیخ عبدالسمیع ابھی داخلے سلسلہ ہوئے, یہ میرے کھاتے میں لکھے ہوئے تھے, ابھی دور پتہ نہیں کتنے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا, اور ابھی تو یہ تو صرف چند ہی لوگ ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں الحمد للہ. تو ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں, صلی اللہ علیہ نبی اللہ یا اللہ والوں کا مجمع ہے, یہاں آپ رحمتیں برسا رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, ساری امت پریشان ہے, فضل فرمائیے, میری پریشانی ہے, جاوید بھائی کی پریشانیاں اور جتنے لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے, ساری پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجیے. اللہ تعالیٰ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں رحمت برستی ہے, میں تو اللہ والا نہیں ہوں, کتنے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خون تمنا کرنے والے, تانے سننے والے, مذاق اڑا اڑا کے لوگ پہ جینا مشکل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے, ان اللہ والوں کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دیجیے اللہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیجیے, ظاہر بھی سنوار دیجیے, باطن بھی سنوار دیجیے, تقویٰ والی حیات عطا فرما دیجیے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے, اللہ والا بنا دیجیے ہم سب کو, اسی میں مزہ ہے, اسی میں سکون ہے اللہ تعالیٰ, اور سچے اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, عاشقوں میں جینا اور عاشقوں میں مرنا نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ تعالیٰ کراچی کے حالات پہ رحم فرما دیجیے, امان قائم فرما دیجیے, یہ حالات تعصب کی وجہ سے پھیل رہے ہیں, کوئی سندھی پنجابی پٹھان بلوچی آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ہم سب مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجیے، سارے مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجیے، اور اس جو ہمارے اندر کینسر گناہوں کے پھیل گئے ہیں، گانوں کے وی سی آر، زنا، بدفیلیاں، شراب، آہ فحاشی، اریانی، بے پردگی، اور اتنے کمینے بنام ہو گئے اللہ، مسلمان ہو گئے ہم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اے اللہ خاص فضل فرمائی، آپ نے ہمیں بچایا، ہم آپ کے بہت احسان تلے دبے ہیں، اے اللہ اپنے میرے شیخ کو کڑوڑ جانے عطا فرما، ان کی زمین بھر کر دے دیجیے، بہت میرے محسن ہیں گٹر لائنوں سے نکالا، اللہ آپ نے نکالا مگر میرے شیخ کو آپ نے ذریعہ بنا دیا، اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، ان کی زندگی برکت دے دے، فالج کے اثر کو دور فرما دے، مکمل صحت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جاوید صاحب کی ساری پریشانی دور فرما دیجیے، آپ سب پریشانی کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ پریشانی ہے تو گنہگاروں کے لیے توبہ کی توفیق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور گناہ جو یہ پریشانی کی وجہ سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ بس شکایت نہیں کرنی چاہیے آپ سے اللہ، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ ہم اس پریشانی کو سہ نہیں سکتے، آپ خاص فضل فرمائیے، یہ ساری پریشانی کو آپ سے بدل دیجیے، اللہم لا سہل الا ما جعلت سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یا اللہ سارے کام آسان فرما دیجیے، دنیا اور آخرت میں سارے کام، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے کام آسان فرما دیجیے، آپ راضی ہو جائیے، ناراضگی والے عمال سے بچا لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اتباع والا بنا دیجیے، صرف نعتیں پڑھنے والا نہ ہو بلکہ اتباع والا بنا دیجیے، اپنی رحمت سے اے اللہ ہم سب کے اخلاق بلند فرما دیے، غصے کو پینے والا بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیا اللہ تعالیٰ، بہت اے اللہ تعالیٰ ہر کام کو آسان، مشکل کو آسانی سے بدل دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، شیخ ابن القیم جیلانی کے صدقے، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کے صدقے، شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے صدقے، میرے پیارے شیخ اتنے پیارے اللہ والے کے صدقے، یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور جو تیرے مقبول بندے ہیں ان کے صدقے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علیہ ایک شعر سنایا تھا نواز شریف کا، ان کو بھی مزہ آ جائے گا، رضا اللہ کی پیارے شیخ کی نواز شریف کے اشعار ہیں، ابھی یہ گنبد خضرا دیکھ کر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ دو سفر ہو گئے ان کے خیرات کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں کا ذمہ دار بن جاؤں، ماشاء اللہ یعنی وہاں کی جاب مل جائے، جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا حرم شریف کی، ماشاء اللہ اتنی ماشاء اللہ عشق ہے ان کو، ماشاء اللہ عشق کی آگ تو لگی ہوئی ہے، تو حضرت والا کا شعر ہے، میری قسمت کا یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، میری قسمت کا یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا شعر ہے نا، گھوم جانا چاہیے اس پہ تو ایک عاشق کو جو سکون تو طواف کر کے آ چکا ہو، یہ میرے پیارے شیخ کے اشعار ہیں، جس زمین پہ چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، 124,000 پیغمبر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حجت الوداع کے موقع کس کیفیت کے ساتھ طواف کیا ہوگا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اور ہم گنہ گاروں کے وہیں قدم لگ رہے ہیں، جس سے چپ کے تھے کل سینائے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، جس سے چپ کے تھے کل سینائے انبیاء، جس سے چپ کے تھے کل سینائے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، میری قسمت کا یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، پھر آگے فرماتے ہیں، اب میں تڑپ رہا تھا، مدینہ مکہ شریف کا سفر کر لیا، اب میں روزہ مبارک کے لیے تڑپ رہا تھا، تو حضرت والا کا شعر ہے، آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. اب سب مدینہ مدینہ والا شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیے تو اور روحانیت بڑھے گی. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. پھر آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ, نقشہ کھینچ رہے میرے پیارے شیخ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. ہو مد نظر احترام مدینہ. اب جو لوگ وہاں سے آ گئے تڑپ رہے ہیں تو حضرت والا فرماتے ہیں, مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا. مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا. میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. اب سنیے کتنے بڑے عاشق رسول ہیں میرے شیخ. فرماتے ہیں, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ. میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. کتنے لوگ یہ جو نعت شریف کی مجلس ہوئی چپکے سے انہوں نے دعا کر لی کہ اللہ ہمیں مدینہ شریف پہنچا دیے, چلے گئے. ایک صاحب تو قاری عطا اللہ صاحب جا چکے ہیں اور ایک صبح ٹنڈو حیدر والے جا چکے ہیں ماشاء اللہ. یہ چپکے جب مدینہ شریف کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت, یہاں اللہ والوں کی تذکروں سے رحمت برستی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے, ان کے شہر کے تذکرے سے کیوں نہیں رحمت برسے گی. سبحان اللہ, جمائی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, نیند تھکن تھکن ہو رہی ہے. تھکن تو ہوگی, سفر میں تھکن نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے. میں بھی تو جاگا ہوں آپ کے ساتھ بھی, فجر سے ہی دیکھو لگا ہوں, بیان بھی ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے, رشتے داروں کا حق بھی ادا ہو رہا ہے. آپ یہ مسکرا بھی رہے ہیں. دوارا فرماتے ہیں کہ مسکراؤ اگر زندگی چاہیے. ماشاء اللہ. غم اٹھاتے جائیے خوشیاں مناتے جائیے. غم اٹھاتے جائیے خوشیاں مناتے جائیے. غم اٹھاتے جائیے خوشیاں مناتے جائیے. مسکراتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے. اسے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پہلے میں کیسی زندگی تھی. اب توبہ کر لی, التائب من الذنب کما اللہ ذنب له. پہلے دمبا تھا نفس کا, اب ایسا ہو گیا ایسے تم کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ریل صاف. ایسے کریم اللہ تعالیٰ ہے, واقعی میں کریم ہے بھائی. عارفین سے پتہ چلتا ہے کتنے کریم ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. دوبارہ دعا کر لیتے ہیں خاص کیفیت. صلی اللہ علیہ نبی المیا اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیاں دیں اس دین کے لیے. آہ یا اللہ تعالیٰ, اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے اللہ، ہمیں اطاعت پہ مجبور فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسی زندگی میں سکون ہے. اے اللہ تعالیٰ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ایسا بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور جمعے کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال ایسے ہوں پورے ہفتے کے کہ جب جمعے کے دن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال ہمارے نام کے ساتھ پیش ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں. اللہ گندے اعمال کو چھپا دیجیے. حضرت والا عجیب دعا فرماتے تھے، اللہ ہمارے گندے اور سڑے پھوسے اعمال غیر مقبول اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستور فرما دیجیے، چھپا دیجیے، اور نیک اعمالوں قبول فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرما کے ان کو خوش فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، اور ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرما کے ان کو خوش فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اور جتنی مجلس ہوئیں یہ جتنے بیانات ہوئے اے اللہ آپ سے اول دن کو قبول فرما لیں، اور قبول فرما کے سارا ہدیہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ان کو یہ ہدیہ پہنچا کے ان کو خوش فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامین. اور ان کے صدقے یا اللہ اس مجلس کے صدقے یا اللہ آپ کے نام لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر ہوا، ان کے گنبد خضرا کا ذکر ہوا، ان سب باتوں کے صدقے یا اللہ ہماری تمام دنیا اور آخرت کی تمام بگڑی بنا دیجئے، سارے کام آسان فرما دیجئے، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیجئے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے چن لیجئے، مجھے میرے سب دوستوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیجئے اللہ، جس سے چاہیں آپ دین کا کام لے سکتے ہیں، گنہگاروں کو قبول فرما لیجئے، شیخ کے مشوروں کے ساتھ، علماء کے مشوروں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ، اور ایسا درد دل عطا فرما کہ کیسے ہی کوئی پتھر دل بھی آ جائے اس کا دل بھی نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ، بہت بلند اخلاق نصیب فرما دیجیے، باتیں بہت ہوتی ہیں آج عمل نہیں ہوتا، عمل کی توفیق دے دیجیے، یہ سب میرے شیخ کا صدقہ ہے. اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا لے، ان کی زندگی برکت دے دیجیے، کروڑوں جانیں عطا فرما دیجیے، ان کے گھر والوں پہ بھی رحم فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامین آمین یا ارحم الراحمین ربنا. ٹھیک ہے آپ بھی جاؤ گے ابھی؟ دیکھیے یہ ہمیں سکھاتے ہیں، ورنہ ان کو دل چاہ رہا ہے یہاں رہنے کا، مگر والدہ ابھی آئیں گی تو والدہ کہا کدا رہیں گی، ایسی بات ہے شیخ آیا اور کسی کو دل چاہتا ہے چھوڑنے کا، وہ ہمارے حضرت نے زینت سکھایا. ٹھیک ہے جائیے، السلام علیکم. پھر کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ اچھا چلیے آپ بھی جائیں گے، سبحان اللہ، کب آؤ گے؟